şey boş bir rüya mıydı? Yoksa hepsi yalan mıydı? Sen de gittin herkes gibi, sevmedin benim gibi. Neredesin, var mıydı yolda?